God dag, god dag. Nu ska ni få träffa Claes Klättermus och alla de andra djuren i Hackebackeskogen. Men vänta, vem är det som kommer där borta? Det är Micke Räv, den listigaste av alla rävar. Jag heter Mikkel, jag är räv varenda dag. Och jag har svans och vacker päls och sköna anletsdrag. Jag lägger mig på lur bland buskar, gran och fur. Och kniper möss och andra djur, för sån är min natur. Jag ropar bu, då blir han rädd i kräket. Sen säger jag, ro genast hit med käket. Och säger musen, nä, och han vill rädda sig. Så ett och två och tre och plopp, så slukas han av mig. När jag går ut på jakt i all min röda prakt, då darrar alla småkryp och då är de på sin vakt. Då är de plötsligt väck, för jag är skogens kräck. Och var och en är rädd för mig, så modig, slug och käck. Men tyst, där har jag något som rör sig. Aha, Claes Klättermus, vad har han haft för sig? Vad tyst alla där. Nu vädrar jag affär. Jag gömmer mig bland buskarna tills musen kommer här. Här kommer Klättermus lille man, en mus som sjunga och spela kan. Ja, en sju sjungande spelman, det är Klättermus lille man. Tralalalala, tralalalala, tralala. Och hjälp, hjälp! Där ser jag svansen på räven. Nu har jag dig! Hjälp, hjälp! Stopp där! Stopp där, säger jag, och din räckade! Är det inte väldigt tråkigt att rävar inte kan klättra i träd? Hörru, håll tyst. Jag ska ta dig. Jag ska ta dig. Vänta bara. Hur länge ska jag vänta på det då, Mikael? Jag sitter här tills du ramlar ner. Om jag så ska sitta här hela veckan. Det var minsann länge det. Då tror jag nästan att jag diktar en liten visa medan jag väntar. Ska det där musa sitta där och skriva en visa i mitt trä? Då flyger jag en vända. Hallå Mikael, är du där? Kom ner hit, om du vill prata med mig. Jag trivs bättre här uppe, men jag ville bara fråga dig om en sak. Fråga på bara, fråga. Jag ville fråga om det gör något att jag sjunger en liten visa medan vi väntar. Nej, det är bara trevligt. Sjung du bara. Det var ganska listigt av mig att säga sådär. För när han sjunger så blir han kanske så ivrig så han ramlar ner. Och du, sjung bara, sjung! Ja, det är inte säkert att du kommer att gilla den här sången något vidare. Varför inte det? För att den är så sorglig, särskilt för rävar. En visa vill jag tralla, vad ska den handla om? Om räven som tar alla små djur och äter dem. Och visan är så sorglig och visan är så trist. För bom faller av, faller rullan lej. Det gick på tok till sist. Vid roten av en fura där mössen håller hus låg Mikkel Räv och lura. Då kom det fram en mus. Nu tar jag dig, sa räven, men musen tog ett hopp. Och bom faller av, faller rullan lej, satt han i trädets topp. Det här var rent förskräckligt, det är ju sant och visst. Men väntar jag tillräckligt så tar jag dig till sist. Så tänkte räven för sig själv, jag väntar här och ser. Tills bom faller av, faller rullan lej. Tills musen ramlar ner. Det tog en sorglig ände, han satt där dag och natt. Och vet du vad som hände den femte dagen han satt? När Mikkel skulle resa sig ut i sin svält och nöd, så bom faller av, faller rullan lej, så var han faktiskt död. Det var väl en spännande visa, Mikkel? Ah, nah, nah, nah, na, na, na, na. Det där var det värsta smörja jag har hört. Ja, du förstår inte mycket på sång det. Jag förstår precis så mycket som jag vill förstå. Och nu ska jag snart ta och äta upp dig. Är du så väldigt hungrig då? Här ska du få lite att knapra på medan du väntar. Vad nu alltså? Kastar du stora kottar i huvudet på mig? Sluta upp med det där. Hör du din lilla mus? Annars... Annars vad då? Det kan göra detsamma. Sen sa de ingenting på en lång stund. Reven började nästan tycka att det blev långtråkigt och Claes längtade hem till sin sköna säng. Claes tänkte på hur det var när han var ett litet musbarn och musmor sjöng vaggvisor för honom för att få honom att sova. Och just som han tänkte på musmor och vaggvisor så fick han en god idé. Hallå Mikael, här ska du få höra en liten sång som jag fick lära mig av min mamma när jag var liten. Den kommer du kanske att tycka bättre om än den där förra visan. Det här är en vaggvisa. Visslor, lilla palt, leka får du sedan. Alla musbarn överallt sover alla redan. Somna sött i vaggan du, jag ska inte störa. Reven sover också nu med svansen under örat. Ska jag sjunga mer för dig, Rev? Hörrni, sover han? Ja, det var det jag tänkte. Då måste ni vara alldeles tysta så han inte vaknar. Han klättrade ner från trädet, smög sig tyst förbi räven och gömde sig i ett mushål. Räven satt under trädet och sov. Och han sov ganska länge. Det var en vacker visa som du sjöng för en stund sedan. Skulle du inte kunna vilja sjunga den en gång till? Du ska inte sitta där uppe och låtsas som om inte du är där. För jag ser dig! Ja, jag ser dig! Va? Men det var väl också... Nu har jag blivit lurad en gång till! Den där dumma lilla musen lurar mig till att sova. Tycker ni inte det var elakt gjort? Då ska jag gå till Gösebager istället. Och då ska jag ta upp alla skakor. Jag ska ta varenda en och inga allihop. Så slank Mikkel iväg ner och stigen och han var sur och purken och ännu hungrigare än förut. Men Claes Klättermus var inte så långt borta. Han hade bara gömt sig i skogen för att kunna hålla ett öga på räven. Och när Mikkel hade gått sin väg så dök Claes upp ur sitt gömställe. Hej på er! Här är jag igen. Har räven gått? Ja, det har han. Ja, det var riktigt skönt. Det är många som säger att rävar är så väldigt listiga. Men det tycker inte jag precis. Inte Mikkel i alla fall. Men vi ska inte prata om honom mer. Nu ska jag sjunga en visa istället. Och det är en visa som jag har gjort alldeles själv. Och den handlar om Gösse Bagare. Här ska ni höra. Gösse har ett bageri, kakor kan han baka, knådar, kavlar och står i. Vi går dit och köper vi, kanske får du smaka. Ja, han har ett fasligt få med att kakor sälja. Några stora, några små, somliga med russin på. Du kan bara välja. Jösse han är god och glad, inga sura miner. Där står tårtor rad i rad, där finns kringlor med choklad, där finns massariner. Jösse bagare han kan baka saffransfläta. Jag ska söka plats min sann och bli bagare som han. Tänk vad jag ska äta. Hej då! Och nu är vi i bageriet. Bagarpojken står i butiken och säljer bröd och kakor. Men då säger Jösse bagare: Hallå! Bagarpojken! Är du där? Ha? Ha? Ja, mäster. Här är jag. Idag kan du baka pepparkakor, så ska jag stå här i butiken och sälja bröd i ditt ställe. Ska jag baka pepparkakor? Ja, visst. Ja, men då måste du visa mig hur jag ska göra, för jag har ju aldrig bakat pepparkakor förut. Då ska du få lära dig den saken. Du förstår, det är ingen konst att baka pepparkakor, för vi har nämligen en egen pepparkakebagarsång. Och har du bara lärt dig den och gör precis så som det står i pepparkakesången, så blir det pepparkakor. Ja, men hur låter den sången då? Jo, här ska du få höra. När som pepparkakebagan bakar pepparkaketavan ner från skåpets största grytan och ett kilo margarin. Det ska smältas, inte brynas, så när bubblor börjar synas ska man blanda margarinet med ett kilo ljust farin. Farin, förstår du, det är samma sak som socker det. Ja, jag vet det. Ja. Ut i grytan margarinet rörs tillsammans med farinet, 8 äggulor och sedan drygt 1 kilo vetemjöl. Sist en tesked peppar strör man ner i grytan och sen rör man, sedan hälls hela degen på ett bakbord utan söl. Ja, så går det till, förstår du. Ja, då var det inte svårt. Nej. Och så efteråt så tar du degen och kavlar ut den platt som en pannkaka. Ska baka pannkakor? Nej, nej, nej. Degen ska vara platt som en pannkaka. Alltså, ja. Platt som en pannkaka. Ja. Och sen tar du formarna som föreställer gubbar och gummor. Mm. Och så gör du pepparkaksgubbar och pepparkaksgummor. Pepparkaksgubbar och pepparkaksgummor. Och sen lägger du dem på bakplåten och gräddar dem i ugnen. Och så lägger jag dem på bakplåten och gräddar dem i ugnen. Ja, det är utmärkt nu. Sätt igång nu, bagarpojken. Utmärkt var det. Ja, jag sätter igång. Det är inget svårt att baka pepparkakor, bara man har en bra pepparkakebagarsång. Så här alltså. När som pepparkakebagan bakar pepparkakor tar han ner från skåpets största grytan och ett kilo margarin. Det ska smältas, inte brynas, och när bubblor börjar synas ska man blanda margarinet med en tesked ljust farin. För det var en tesked. Jo, visst var det det. Ut i grytan margarinet rörs tillsammans med farinet, 8 äggulor och sedan drygt 1 kilo vetemjöl. Sist 1 kilo peppar strör man ner i grytan och sen rör man. Sedan hälls hela degen på ett bakbord utan söl. Det var värst. Och sen häller jag ut degen på ett bakbord. Och så kavlar jag ut degen så den blir platt som en pannkaka. Och sen så gör jag då pepparkaksgubbar och pepparkaksgubbar. Och sen så lägger jag den på plåten och så gräddar den i ugnen. Och sen gräddas kakorna alldeles av sig själva. Och så kan jag sätta mig ner och göra ingenting. Ja, så där är du, bagarpojken. Hur går det med pepparkakorna? Jo då, väster, nu är det precis färdiga. 32 finfina pepparkakor. Vilka pepparkakor. Det här är jättefint. Får jag smaka? Ja. Men vad i all sin dar? Vad har du gjort? Precis som bäste lärde mig. Lärde dig? Är det just vad du inte har gjort? Jo då, precis så som det står i visan. Du har inte gjort som det står i visan. Ta och smaka på en bit av pepparkakan där. Ja. Ja, den ja. Det smakade väldigt egendomligt. Ja, det är det minsta man kan säga. Får jag nu höra hur du har burit dig åt? Ja, det är som... Ja, fortsätt. Ja. Kom, visa den för att höra. Det är som pepparkakebagar, baka pepparkaket, tar han det från skåpets största grytan och ett kilo margarin. Ja, det ska smältas, inte brydas, och där bubblor börjar synas ska man blanda margarinet med en tesked ljus farin. Nej, nej, nej, inte en tesked. Jag sa ju ett kilo. Ja, jag funderar lite på det. Ja, fortsätt för att höra nu. Ja. Mm. Ut i grytad margaridet rörs till sabbas med faridet. 8 äggulor och sedan drygt 1 kilo vetemjöl. Sist 1 kilo peppar tar man. Nej. Lille, vad står du och sjunger? 1 kilo peppar? Ja, vad är det du säger? Sist 1 kilo peppar tar man. Kors i all sin dag. 1 helt kilo peppar. Det var det värsta jag hört. Ja, men är det inte pepparkakor då? Ja. Men det ska vara 1 tesked peppar. Asså. Skulle det bara vara 1 tesked peppar? Ja, visst. Och så har du tagit 1 helt kilo. Ja, det var därför jag nös då. Alla kakorna är förstörda. Är de det? Ja. Kasta dem på sophögen. Nej, men det är synd. De är alldeles oätliga. Men kan vi inte låta dem stå kvar här, bäste? Det kanske kommer någon som gillar sådana här kakor. Gillar sådana här kakor? Den personen finns inte. Ja, det är inte omöjligt. Ja, låt dem stå där då. Och nu går du ut i butiken och säljer bröd. Så bakar jag pepparkakor så som pepparkakor ska smaka. Har du förstått? Men jag bakar gärna pepparkakorna. Nej, dina pepparkakor har fått nog gå. Ut med dig! Sätt igång! Ut! Och så måste bagarpojken ge sig ut i butiken och sälja bröd och kakor medan Jösse bagare bakade nya pepparkakor och han bakade dem så som pepparkakor ska bakas. Just som Jösse bagare tog ut plåten med de nya pepparkakorna ur bakugnen kom bagarpojken att titta ut genom fönstret. Och vem fick han se borta i skogen om inte självaste Mikkel Räv? Nej, men oj! Vad är det jag ser? Och stackars oss! Bäster! Bäster! Ja, vad är det? Jag såg räven bort i skogen. Jag tror att han är på väg hit. Åh, skyarna mig! Räven! Han såg inte särskilt snäll ut. Nej, det har han aldrig gjort. Han kommer äta upp allt vi har i butiken. Rågbröna, franska, vinbröderna, vetelängderna, kringlerna och sockerkakorna. Och bullarna med russin och sukkot. Mäster! Vad är det? Jag har en idé. Vad har du fått, sa du? Idé! Idé? Ja. Får jag höra? Vi gömmer undan allt bröd och goda kakor och sen sätter vi bara fram de extra pepprade pepparkakorna på disken. Ja. Sen så kommer ju räven då, ja. Och så tar han dem allihop och ser vi av med dem. Du är minsann klyftigare än du ser ut. Det händer alltid. Och så sprang de runt i butiken och gömde undan limpor och bullar och julkakor och ställde fram hela plåten med de extra pepprade pepparkakorna på disken. Just när de var klara kom räven in genom dörren. Jösse bagare och bagarpojken stod bakom disken och var så artiga de kunde. Goddagens, herr Mikkel. Ja. Jag ska ha alla kakorna. Jaha. Och hur många var det, herr Mikkel Räv? Vadå? Hur många? Allihop, naturligtvis! Ja, då ska vi se vad det kostar. Det blir, ska vi se, 3 kronor och 10 öre. Nej, snicksnack. Jag betalar ingenting. Om du inte betalar så får du inte kakorna heller. En utav dem bara, de kostar 10 öre styck. Vadå? Ro hit med kakorna på rödaste mummangen. Annars hittar jag upp dig istället. Nej. Förr får du ta kakorna. Men det vill säga, det vill jag säga dig att det här, det kallar jag för att stjäla. Det gör väl mig detsamma. Vad du kallar det. Hit med en påse omedelbums. Ja. Så här, varsågod. Jösse räckte honom försiktigt en stor påse och Mikkel föste ner alla 31 pepparkakorna i påsen och skulle till att gå. Men så var han så hungrig att han genast måste få något att äta. Han tog en stor pepparkaka och stoppade den i munnen hel och hållen. Och sen höll han på att storkna. Så Jösse bagaren måste gå utanför disken och dunka honom i ryggen. Och Mickel, han nös och det dånade. Tvivale, vad var det här för vidrig smörja? Det är fina färska pepparkakor. Vad är det värsta jag har smakat? Kakorna är prima. Men det beror ju en hel del på vem som äter dem också. Vad menar du? Min farfar var en mycket klok man. Han sa jämt att stulna pepparkakor smakar bäst, men ärligen köpta pepparkakor smakar sött. Din farfar var en pratmakare. Ja, men han hade rätt i väldigt mycket ändå. Det där om bäska och söta kakor, det är ju bara en massa snicksnack. Jag är inte så säker på det, herr Mickelrev. Nu, det ska jag minsann undersöka på en gång. Ja, se här. Här har jag 10 öre. Nu köper jag en kaka för den 10-öringen och sen så får vi väl se. Ha. Den är alltså ärligen och redligen köpt och betald. Psst, baka pojken. Ta hit en av mina nybakade pepparkakor. Väster, här är en. Var så god, herr Rev. Här har vi en för 10 öre. Det var märkvärdigt, det var mycket märkvärdigt. Hur smakade den? Var den lika bäsk som den andra? Nej, det var det inte. Den är mycket, mycket. Mycket söt och god. Det ser man. Min farfar, han var en man. Det var Håll tyst med din farfar. Jag orkar inte höra på dig alltså. Men jag köper väl kakorna. Jag måste bara hem först och hämta pengar. Påsen kan stå här så länge. Ser du, bagare pojken? Det här klarade vi jättefint. Där lurar vi den rackan. Och det var dina extra pepprade pepparkakor som räddade oss. Ja, inget ont som inte har något gott med sig. Men vi måste skynda oss. Han är snart tillbaka. Och nu tömmer du ner alla de bästa kakorna i en låda. Och sen fyller vi påsen igen med 31 nygräddade goda pepparkakor. Ja visst, just det mäster. Jag förstår precis vad du menar. Och sen så ställer vi påsen med de goda pepparkakorna på precis samma ställe där den stod när Mikael är gick. Nu kommer han att bli så förvånad. Nu kommer han! Hur mycket var det du sa att kakorna kostade? 3 kronor och 10 öre. Ja, varsågod. Här är pengarna. Tackar. Men nu ska jag först smaka på en av kakorna och smaka dem fortfarande lika illa. Då blir det synd om dig. Ja. Smakar det bättre nu? Det är min ensak. Men kom inte en gång till! Och säg mig att jag inte betalar för mig. Där ser du bara pojk. Det gick minsann bättre än vi kunde tro. Det gick precis som det skulle. Vi är listiga vi. Vi är de listigaste i hela världen. Hurra! Hurra! Det är söndag i Hackebackeskogen. Ekorrfar går på promenad i träden med ekorrbarnen Tom, Per och Lisa, medan Jösse bagare och bagarpojken sitter på trappan utanför bageriet och äter bullar och pepparkakor. Borta på stigen kommer farmor Skogsmus med ett stort paraply över sig. Hon är farmor till Mårten. Hon ler och hälsar vänligt på alla hon känner. Hon hälsar på Jösse och bagarpojken och vinkar till ekorrbarnen uppe i träden. Men det finns också några som hon helst inte vill möta. Därför ser hon sig noga omkring för varje steg hon tar. Den här gången kunde det ha gått på tok. För fastän Mikkel Räv låg och sov och fru Uggla inte såg henne under paraplyet, så var stickan Igelkott ute i skogen på jakt efter möss. Och han var väldigt hungrig. Han nosade runt på marken medan han mumlade sin igelkottsvisa. Sniffa hit och sniffa dit. Inte stillar det min hunger. Hej små möss, kom hit, kom hit. Får ni höra hur jag sjunger. Ork, ork, ork. Har ni sett någon mus på vägen? Jag har inte ätit middag på flera dagar. Och titta, där kommer farmor skogsmus. Det blir en härlig musstek. Precis lagom stor åt mig. Jag gömmer mig bara här och väntar tills den kommer ända fram hit. När en liten mus ska ut och gå får hon se sig för. Så nog är så, det finns många här i skogen som tycker att en mus till middag skulle passa dem. Kanske blir det du, kanske blir det jag, kanske blir det trallala. Ugglen sitta i ett träd, hennes uggleögon följa med. Hon funderar nog på vem det är som kan finnas under stora paraplyet här. Kanske ser hon dig, kanske ser hon mig, kanske ser hon trallalej. Mikkel Räv, han är ett farligt djur. I sin lye ligger han på lur. Där går sällan någon mus förbi. Inte du och inte jag, om vi kan låta bli. Inte jag och du, inte du och jag, inte trallalalala. Det var fasligt vad vinden blåsa idag. Det susa och brusa i öronen. Men, och så hemskt. Vad är det som ligger på lur där borta? Hjälp! Det är ju igelkotten. Nu tar jag dig, farmor. Just då kom det en så kraftig vind genom skogen att paraplyet flög till väders och farmor följde med. Hoppsan! Hejsan! Nu flyger jag min väg. Var är du? Vart i all sin dag tog hon vägen? Det här begriper jag inte. Spårlöst försvunnen, alldeles borta. Det var besynnerligt. Såg ni vart den där musen tog vägen som jag såg här nyss? Hon flög till väders. Vad sa ni? Flög hon till väders, säger ni? Ja, men en mus kan väl inte flyga heller? Det här är ju... Det är skamligt. Det är skamligt, det är vad det är. Här flyger jag bort med mitt paraply. Jag seglar iväg upp i himlens sky. Se upp, alla fåglar, se upp ett tag. Hurra, hurra, för här flyger jag. Hurra, hurra, för här flyger jag. På marken där snoka en igelkott. Han hade väl tänkt sig att få något gott. Han tänkte sig väl att få äta mig. Men nej, och nej, då lurar han sig. Och nej, då lurar han sig. Men nu får jag nog ta och landa här. För Mårten, han bor bakom granen där. Där står han i dörren, det var väl bra. God dag, god dag, se här kommer jag. God dag, god dag, se här kommer jag. Vinden hade blåst förbi och farmors flygtur var slut. Hon dalade stilla och fint ner allsin till Mårtens hus. Mårten stod i dörren och han var väldigt förvånad. God dag, farmor. Men kommer du den vägen? Ack ja, min kära Mårten. Jag flög med vinden. Jaha. Och idag må du tro att jag var nära att bli uppäten. Uff, ja, den där otäcka räven. Ja, det kan du gott säga. Men det var inte räven den här gången. Idag var det stickan igelkott som vi tar med. Ja, uff i alla fall. Uff, för både räven och stickan igelkott. Och ja, du, för ugglan med. Jag tycker det är sorgligt att det ska vara på det här sättet i skogen. Att man ska äta upp varann. Ack ja, du har så rätt. Men så hade det varit i alla tider. Man äter upp varann och sen är det inte mer med det. Men jag äter aldrig upp någon. Det skulle aldrig falla mig in och äta upp stickan igelkott. Han skulle nog inte smak så gott heller. Nej, det skulle han nog inte. Men jag skulle aldrig komma på idén att äta upp räven. Nej, det skulle du inte. Men varför ska räven äta upp oss då? Därför att han är rev. Mårten skogsmus, som var en klok liten mus, tyckte det var fel att det skulle vara på det viset i skogen. Och en dag gick han och Claes Klättermus till Björnens hus för att prata med Bamsefar. Och medan Claes och Mårten går genom skogen så följer vi också med till Björnens hus där Björnemor har tvättat och håller på att tvätta lilla Brummelman. Skrubba lille Brummelman med tvål och borste i en spann. Nalle ska bli fin och ren, han ska bli som mjuk och len. Mor vill skrubba om hon får på bruna ben och svarta tår. Nej vad du är ful och grå på dina tassar små. Titta hit och så får jag torka nosen din ett tag. Vänd på huvudet får jag se lilla örat med. Skrubba lilla Brummelman med tvål och borste i en spann. Ingen björn i detta land ska bli så ren som han. Nu räcker det, mamma. Ja, nu räcker det. Nej, men så fin du blev. Och nu ska jag torka dig ordentligt. Så, nu kan du gå och leka med ekorrbarnen. De var just här och frågade efter dig. Hej då, mamma. Hej då, lille gubben. God dag, fru Björn. Nej, men god dag, god dag. Är det ni? Ja, det är vi. Ja, det är vi. Vi skulle vilja tala med herr Bamsefar. Ja, det går bra. Det är bara att gå in. Han sitter i vardagsrummet. Mm. God dag, Bamsefar. Nej, men se god dag, god dag. Är det ni? Ja, det är vi. Ja, det är vi. Och vi skulle så gärna vilja tala med dig om en sak. Ja, det var trevligt. Och vad vill ni tala om då? Ja, Mårten har tänkt på något viktigt. Ja, jag har tänkt på det. Att i den här vackra skogen vi har så borde inte djuren få lov att äta upp varandra. Ja, men gör de det då? Ja, det gör de och räven är värst. Usch, jag med. Ja, det har han visst alltid varit. Ja, han bara äter upp den första bästa han möter på vägen. Och håller han på så här så finns det snart inte en endaste mus kvar i skogen. Det skulle vara sorgligt. Ja, det skulle vara mycket sorgligt. Ja. Men er har han inte ätit upp? Nej, inte oss. Men min farfar blev uppäten av en rev. Och min snälla farbror Kalle blev uppäten av en rev. Ja, och min faste Johanna blev tagen av en uggla. Och igår höll min kära farmor på att bli uppäten av stickan igelkott. Usch. Det var mycket sorgligt på en gång. Det. Ja, men så är det. En stackars mus kan knappast gå till bagaren efter bröd utan att bli uppäten på vägen. Nej, det här måste vi göra något åt. Ja, just det. Ja, just det. Och Claes och jag har satt ihop en lag. Mm, ja, det har vi. Ja, det har vi. Och den lagen ska göra det lugnt och tryggt här i skogen. Mm. Det låter klokt. Ja, det låter klokt. Ja, det gör det. Sätt dig här du, Mårten Skogsmus. Och låt mig få höra den där lagen du talar om. Och Mårten Skogsmus pratade med Bamsefar. Och Bamsefar tyckte Mårten hade så rätt, så rätt. Och nästa dag kallade han samman alla djuren i skogen till ett stort möte vid den gamla eken. Kära goda vänner. Den här skogen som vi har, det är en fin och vacker skog. Här kan vi ha det bra, både stora och små. Om vi bara kan hålla sams och vara snälla mot varann. Inte sant, herr Elg? Det är sant, Bamsefar. Här kan vi ha det bra. Men som det är nu så är det inte riktigt bra. Våra stackars små möss kan ju knappast sticka nosen utanför dörren en gång utan att bli uppätna. Ja, det är inte sant. Ja, så Mikkel, hur kan du veta det? Hör du, Mikkel, jag har hört något om dig. Jag har hört att du har försökt smyga dig på Klas Klättermus för att äta upp honom. Nej, det var precis tvärtom. Hur då tvärtom? Ja, det var Klas Klättermus som försökte smyga sig på mig för att äta upp mig. Räven ljuger! Jag satt ju upp en av trä och såg att Mikkel sprang ätten och jagan. Och igår försökte sticka en igelkott äta upp min gamla farmor. Det gjorde jag väl inte det? Förresten så kom hon alldeles bort och försvann. Ja. Nu säger vi att gjort är gjort och ätet är ätet. Och så säger vi att hädan efter ska djuren i skogen vara vänner och inte äta upp varann. Mårten Skogsmus ska läsa upp en lag för oss nu som han och jag vill ska gälla för alla här i skogen. Varsågod, Mårten. Ja. Lag för alla djuren i Hackebackeskogen. 1. Alla djuren i skogen ska vara vänner. 2. Ingen får lov att äta upp varandra. Nej, just det! Snack och struntprat. Snack! Nu får du inte avbryta, Mikkel. Varsågod och läs vidare, Mårten. 3. Den som är lat och inte skaffar sig mat själv får inte ta från andra. Men få mat kan man. Naturligtvis kan man det. Det är någonting helt annat. Ja, det var hela lagen. Ja, och så var det inte mer. Ja, då röstar vi då. Ett ben i vädret, alla ni som röstar ja för den här viktiga lagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Förlåt, ursäkta, förlåt att jag avbryter, Bamsefar, men jag tror att fru Uggla har något viktigt att säga. Ja, jag har alltid förstått att det är viktigt att stora och små hålla ihop och hjälpa varandra, ja? Det gäller inte bara oss här i Hackebackeskogen, det gäller alla, även människorna. Tack snälla Mårten för att du äntligen fick oss att förstå. Ja, jag röstar alltså ja. För Mårtens lag. Tack, fru Uggla. Jag visste att vi kunde lita på fru Uggla. Förlåt Bamsefar, för att jag avbröt. Nå, Mikkel. Nu är det bara du kvar. Ja. Okej, räknar vi med också. Lagen är enhälligt antagen. Ja, då är mötet avslutat då. Men du Bamsefar, kan vi inte sluta med att sjunga den där fina grönsaksätarsången? Ja! Jo, vi sjunger grönsaksätarsången. Den som jämt har känt till mat och ville inte heller illa. Han blir så lagom mätt i magen, glad och munter hela dagen. Får så spänst i benen att han inte kan stå stilla. Den som bara vill ha köpt och äter sina vänner, han blir så dels och lat och trött och får så fula tänder. Men den som inte fastnar på går, han går inte av för han får lekes kanske mor och satt för den som håller stilen. Han blir så snäll mot dem man känner, han får många goda vänner och får väldigt fina tänder liksom krokodilen. Ja, det var fint. Några dagar efter det stora mötet i Hackebackeskogen så träffar vi Claes Klättermus igen, där han kommer promenerande på en stig och sjunger och trallar precis som vanligt. Det var en gång en mus, och den musen hette Claes, och han blev alltid bjuden när det var stort kalas. Det bästa som han visste, det var att lata sig. Nu tar nog ingen miste, det handlar ju om mig, fader Rollan Lej. De andra samlar nötter och har i sina hus, men jag har inget hus och är ingen sparsam mus. Jag går till mina vänner, de säger inte nej, för om jag rätt de känner så delar de med mig, fader Rollan Lej. De bjuder mig på middag, då ropar jag hurra, för jag vill gärna äta, sjunga och vara glad. Det är så skönt att leva när man får roa sig, men arbeta och sträva, det roar inte mig, fader Rollan Lej. Hej, hej, nu är jag här igen. Och nu är det 2 dagar sedan vi hade vårt stora möte, när alla djuren lovade att vara vänner och inte äta upp varandra. Och jag ska hälsa och säga att nu har det blivit annat av här i skogen. Oj, oj, oj. Ugglan heter bara Rönnberg och Mickel har blivit alldeles förändrad. Han försöker så gott han kan, den stackaren, att vara en snäll rev. Men det är visst inte så lätt. Men där kommer Mickel. Så får ni höra själva. God dag, Claes Klättermus. God dag, Mickel rev. Och du mår bra? Nej. Jag mår inte bra. Jag är hungrig. Jag har inte någonting att äta och inte vet jag hur jag ska få mig något heller. Gå och hälsa på oss någon. Det är alltid så trevligt. Jag vet inte hur man gör när man går och hälsar på hos någon. Du bara knackar på hos Ekofamiljen till exempel och så säger du god dag. Det var väl snällt, säger Korrekore. Stig in och varsågod och sitt så får vi prata lite grann. Och så hämtar Frekore en hel skål med nötter. Och så blir det vad jag kallar för en trevlig dag. Nötter? Nötter är väl ingenting för en hel rev? Ah, då kan du ju gå till älgen sen. Han har morötter och sallad. Gör som jag säger, Mickel. Och ha det så bra. Hej då. Nötter och morötter och sallad? Det är väl inte gott? Tycker ni inte att morötter smakar illa? Va? Tycker ni det är gott? Ja, då är det inga rävar. Nej, gräs och grön salat, det är inte revars mat. Att man blir stor och stark av det, det är bara fånigt prat. Men denna sorts odör gör mig på gott humör. Den luktar av korv och av sylta och biffar och skinka, fet och mör. En skinka kan jag verkligen behöva. Nu snor jag mig till bondgården för att röva. Jag ilar som en vind i visthusbonden igen. Och 1 och 2 och 3 och plopp i hela skinkan igen. Det var all tur att den där otäcka hunden inte var här och att dörren inte var ordentligt låst. Nej men titta, har man sett så mycket? Gott, korvar och skinkor och kött och fläsk. Och titta, spana. De härliga rökta skinkorna där uppe. En sån skulle jag gärna vilja ha. Det var värst vad högt upp de hänger. Ja, de hänger mycket högt upp. Vem var det som sa något? Det var bara jag. Vad är du här? Jag bor här. Och vad är du för en då? Jag är visthusmushus. Här finns många skinkor feta, men de minskar ska ni veta. Får jag på skinka aptit, knaprar jag i mig en bit, och det gör jag hela dagen. Och så blir jag mätt i morgon. sida av allt en liten fin visa där. Mycket finare än alla slags grönsaksätarsånger, för de är bara dumma. Ja, inte sant. Men det är en sak som jag inte förstår. Ja, vad är det då? Hur tar du dig upp till skinkorna när de hänger så där högt upp? Jo då, jo då. Jag smiter bara in i hålet där borta i hörnet. Och så kilar jag uppåt och uppåt in i väggen och ser framme. Det är så lätt så. Ja, det är lätt för dig som är en liten mus. Men det är inte så lätt för en hel lång rev. Men du, ja? Du lilla mus, du kanske kan hjälpa mig lite den här gången. Så jag kan hjälpa dig en annan gång. När du råkar ut för något farligt till exempel. Ja, vad ska jag göra då? Ja, du ska bara klättra upp och bita till i snöret som skinkan hänger i. Så ramlar skinkan ner. Och då står jag där ner och tar emot den. Ska du ha en hel skinka? Ja, det går nog åt en hel för en räv. Ja, det gör väl det då. Den musen, den tjänsten ska jag aldrig glömma. Hej, räv! Är du där? Nu faller skinkan! Hej! Titta! Sprang han inte iväg med hela skinkan? Oh, och inte sa han tack en gång. Ja, såna är rävar. Men oj. Där kommer bonden och hans fru. Då måste jag gömma mig. Och det måste gå fort. Jag hörde absolut att det var någon här. Det sa Dunk. Det sa det. Det var väl bara dörren som small igen? Nej, det var inte bara dörren. Det har varit skinktjuvar i visthusboden. Ser du inte att vår största skinka är borta? Ja, det har du rätt i. Ja, och titta där. Det är rävspår i mjölet. Ser du det? Det är räven som tagit vår skinka. Ja, rävar är sig alltid lika. Men här ska vi sätta stopp för. Nu tar jag min bössa och sen är det jag som går på rävjakt. Men då följer jag med. Tyst på tårna får vi gå. Vi får gå försiktigt. Ska man korn på räven få, bör man smyga sig på tå. Som Mickel hade varit i visthusboden och rövat en skinka och mannen och hans fru var ute på rävjakt, så lekte ekorrbarnen Tom, Per och Lisa och lilla Brummelman i en glänta i skogen. Brummelman satt på en liten stubbe medan Tom, Per och Lisa dansade runt honom och sjöng. Leker vi inte mer, nu vill jag gå hem. Ska du redan gå hem, Brummelman? Varför det, Brummelman? Jo, för jag är hungrig. Ja, men inte behöver gå hem bara för att du är hungrig. Vill du ha nötter? Ha ni det då? Vi kan hämta åt dig uppe i träna. Det finns en massa nötter uppe i träna. Men då måste du sitta kvar här snällt och vänta på oss. Du får inte gå någonstans, för då kan du komma bort. Men vi kommer snart ner igen och då har vi oss en massa nötter till dig. Så klättrade ekorrbarnen upp i träden medan björnungen satt på sin stubbe och väntade på nötter. Just då kom de två rävjägarna smygande genom skogen. De gick så försiktigt de kunde för att inte skrämma räven. Men plötsligt stannade frun och stod alldeles stilla. Ser du något? Ja, det är något som rör sig där borta på stubben. Då är det räven. Nej du, det är en liten björnunge. Och kära då, vad söt den är. Den fångar vi. Här ser du, håll bössan åt mig. Hjälp, hjälp! Nu hade vi allt en väldig tur. Hjälp, jag vill hem. Och har du sett en sån söt liten björn? Ja, den kan vi sälja till cirkus och få mycket pengar för. Tror du det? Ja, minst 1000 kronor. Oj, oj, oj. Så skyndade de sig hemåt till sin gård med björnungen. De tog honom med sig in i köket och Brummelman visste nästan inte om han skulle vara glad eller ledsen, för de var så väldigt snälla mot honom. De kliade honom i nacken och pratade vänligt med honom och han fick mjölk och honung och vetebröd. Alla djuren i hela skogen blev mycket sorgsna när de fick reda på att Brummelman hade blivit bortrövad. Alla var olyckliga. Till och med räven var olycklig. Men lyckligtvis så var djuren i skogen goda vänner nu. Och både stora och små kunde vara med om att rädda björnungen. Den tappre lille Mårten skogsmus och den tappre lille Klas klättemus smög sig bort till bondgården för att leta efter honom. Och efter en kort stund så var de tillbaka. Hittar ni honom? Har ni hittat Brummelman? Ja. Vi hittar honom. Vi smög oss förbi hunden utan att han upptäckte oss. Och dörren till vistelsboden var låst, så där kunde vi inte komma in. Men så smög vi oss in under boden. Och där träffade vi en liten visthusmus. Vad gör ni här, sa visthusmusen. Ni letar efter en björn, sa jag. Men det är mindre än en stor björn. Men det är bara en björnpojke, sa jag. Då vet jag vad han är, sa visthusmusen. Följ efter mig. Och så visade hon oss en knepig väg genom ett väldigt litet hål i golvet. Och så var vi inne i visthusboden. Och där satt Brummelman. Åh, min stackars lilla björnpojke. Ja, han var allt ganska ledsen. Ja. Men då sa Mårten, var inte rädd du, Brummelman, för vi ska nog rädda dig. Så sa han. Och då sa visthusmusen att hon hade hört att han som hade fångat Brummelman, han skulle köra till stan med honom tidigt morgonbit och sälja honom till en cirkus. Så då förstår ni väl att vi måste rädda honom med detsamma. Det måste vi göra. Men det blir inte lätt, för Brummelman är så stor så vi kan bara rädda honom ut genom bodörren. Och den är låst med en dörrhake. Och alldeles utanför så ligger den stora elaka vakthunden Hannibal. Och honom blir inte lätt att smita förbi med en hel björn. Nej, det här blir svårt. Ja, det blir väldigt svårt alltså. Hörrni, jag tror jag vet hur vi ska bära oss åt. Ja. Åh, Mikkel, kan du klara det här så ska du bli vår bästa vän. Ja. Det viktigaste är att få bort hunden. Ja. Och det ska vi nog ordna. Det ska jag ordna. Och du, Klas, kan du klara att få haken från dörren? Jag kan. Det ska jag klara, bara inte hunden där. Ja, då är saken klar. Hör på, nu springer jag runt i andra sidan bondgården. Och när jag kommer dit sätter jag mig ner och ylar så högt jag kan. Då upptäcker hunden mig och så springer han efter mig nerför backen och skäller som vanligt. Bra! Och du, Klas Klättermus, och du, Mårten, så fort ni hör hunden så springer ni efter mig. Och så kilar ni fram till visthusboden, puffar upp haken från dörren och rusar iväg med Brummelman. Det ska vi klara. Det där var mycket bra uträknat, du Mikkel. Ja, ja. Är ni klara? Allt klart. Då springer jag. Hej så länge. Kom, Mårten. Ja, jag kommer, Claes. Listig får man vara, så listig som man kan. Så kanske vi kan klara att rädda Brömmelman. För han har blivit tagen av bonden och hans gumma. Och de vill sälja Brömmelman till cirkus, de är dumma. Ja, det är de. Stackars Brömmelman. Och de har stängt den inne och haken den är på. Och framför ligger Hannibal, en hund så stor som så. Det blir ganska knepigt att luran, ska ni veta. Men kanske att vi klarar det om vi kan samarbeta. Ja, men det klarar vi, ser du. Ja, det klarar vi. Mikkel han kan lura som bara rävar kan. Han springer ner i hagen och ylar lite grann. Då rusar hunden efter och följer lätt i spåren. Då öppnar vi för Brömmelman och snor oss bort i snåren. Ja, det gör vi. Nu tycker jag att Mikkel borde yla snart. Hunden hörde du inte? Inte nu heller. Hörrni, jag tror faktiskt att hunden hör dåligt, ja. Tror inte ni också det? Kan inte ni hjälpa till att yla ni också? Så kan vi rädda Brummelman. Så nu säger jag 1, 2, 3. Och så ylar ni tillsammans på en gång. 1, 2, 3. Det gick fint. Kom, Mårten. Nu rusar vi fram. Nej. Vänta. Vänta, Claes. Det är någon där. Ja, för 17. Det är ju bonden och hans fru. Såg du så Hannibal satte iväg? Ja, du hörde väl hur det ylar ner i backen. Då var det räven. Hannibal är lös och skäller. Det var många rävar. Kom nu, mor. Så tar vi med oss bössan och springer efter. Där sprang de också. Det var en väldig tur. Ja, då är det klart för att befria Brummelman. Kom, Mårten, fram till dörren. Hallå. Är du där, Brummelman? Här är jag. Skynda dig och kom. Nu ska vi befria dig, Brummelman. Nu må du tro att Björnmor blir glad, Brummelman. Hurra! Brummelman är räddad. Åh, lilla goa, snälla Brummelpojken min. Detta gick ju precis efter planen, ja? Så är det när vi alla håller ihop. Ja, det är det. Och Björnmor blev så lycklig. Och Brummelman var så glad. Och Bamsefar sa till Klättermus och Mårten och Mikkel och allesammans: ni kommer alltid att vara mina bästa vänner. Och så blev det fest i skogen för att fira att allt hade gått så bra. Och eftersom Bamsefar fyllde 50 år ungefär samtidigt, så firade de Bamsefars 50-årsdag på samma gång. I skogen skulle det bli fest hos Bamsefar på livet, för Bamse fyllde 50 år precis i denna tiden. Gamle snälle Bamsefar fyllde 50 år i år. Tack, det ska ni ha. Hipp hurra för Bamsefar som är så snäll och rar. Och mössen ger åt Bamsefar en randig slicke pille. En randig slicka på i mitten när den sitter inne. Den ska för Bamsefar, den ska smaka väldigt bra. Hipp hurra för Bamsefar som är så snäll och rar. Och Jösse Agar Thank you. som smakar bra. Hipp hurra för Bamsefar som är så snäll och rar. Den stora älgen reste sig och rev den tyst kring bordet. Det här blir nog ett vackert tag, för nu har älgen ordet. Kära gamla Bamsefar, du blir 50 år i år. Hipp hurra för Bamsefar som är så snäll och rar. Och alla djuren klappar för det väldigt fina ordet. Får även greken liten tår, vad är det sig kring bordet? Kära gamla snälla Bamseman, bästa björn i detta land. Hipp hurra för Och då förstod ju var och en att det var slut på festen.